hasret sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Kara deniz, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm. Gel gel.